ओके ड्राइवर गाड़ी निकालो यस मैम मुझे रात को नींद नहीं आती ओके बोर्न इनसोम्नियाक हां स्लीपिंग पिल्स बिना सोना इम्पॉसिबल बट रियली अक्षय मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी अच्छा अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा बिल्कुल नहीं चाहत मेरी सो रही थी खुशबू हवाओं में थी मैंने नहीं महसूस की Best kebabs, Karim's Delhi. The best. Meri bari. Yeah. Best drink. Beer. Best film. Chole. Nahi dekhi. Tumne Chole nahi dekhi. How is that? Oh my God. तूने दुआएं सुनी दिल की सदाएं सुनी तुझसे मैं मांगूं और क्या तुझ बिन अधूरा हूं मैं तेरे संग पूरा हूं मैं करता हूं तेरा शुक्रिया कैसे कहूं एहसास है कैसे कहूँ दिल में नई आहटे हैं ऐसा लगा है इनमें तेरा ही तो एहसास है मिले तो मेरा दिल गया तुम मिले तो सब कुछ मिल गया सॉरी ओके यो होम आराम से आराम से